الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثيل له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. زحاد سات زمان گر نجات طلبی. درود گو بجمال محمد عربی. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. نوشته بر در جنت به خط سبز جلی. شفیع روز قیامت محمد عربی. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مروچگین، مطالبی کے شمع مجلس تہا بیان کنگی گن دنبالہ مطالب جمعی گزشتے ہیں. جمعی قبل قرآن مجید ہے. سورہ مبارکی آل عمران ہے. یہ آیات کریمہ یا آیه کریمه یک آیه وانگ بود که زین للناس حب الشهوات من النساء تا آخر ای آیه برای اجمالا اینقدر عرض کنک بود که خداوند متعال جل جلاله و هما پیمی که نبی اکرم علیه السلام مبین و موضح و مفسر و معلم قرآن عظیم بیان فرمائن تا الدنیا مزرعت الاخره، ای دنیای سرزمین زندگی محل کاشتکاری و زراعت کشار کنگیم برای آخرت. مزرعه اسم مکان یعنی دنیا جای زراعت برای آخرت. مزرعه مانا جایی که زراعت کنگی شما وقتی بندانی دگاران انتها ای زمین بعضی نقطیان آکه از لحاظ آب گیری و استعداد و توان کشاورزی آیانا با صلاحیت گندی او دا بهترین و انواع محصولات تخمانا از زمین تا چکنی پاشیتش تخم ریزی کنی تخم چندیت گندم جو صحرو و مختلفین مواد غذایی که کاشتنی و قابل کشاورزی هست آنی بهترین تخما شما در بهترین زمین ها زراعت کنی تو چندی تو کشیتی و آیا چنان با دقت و ظرافت روزانه یا هفته چند بار به آی سر جنید؟ اگر خطر خاصی در آن مقطع کشاورزی و فصل زراعت از دیدگاه شما از دیدگاه مردم کشاورز دانا و خوب متوجه آ زراعت نه به صورت عادی که مرسوم برا آ کشت و کشار و زراعت سر جند فقط آیه آبیاری نیاز وقتا آپیدن جو بندی خاک و کود مناسب ده و اگر احیانا متوجه ببی که در این فصل بعضی آفتهای کشاورزی و بیماریهای که نباتاتا مزرن تو از بین برن تو آن محصولا دچار اشکال کنن او وقتی شاد مرتب ننگاهی بلکه شبانه روز برا آیه نگهداری و رسیدگی کشاورز نه تنها بود حتی اگر عواملی هم افرادی لازم بی بسیج کن برای نگهداری. خب ماشمه محیطان تا شما زانی خوب مثلا اگر ای اطلاع رسی نگو بی که ملخ و مدگ منطقه تا یه تا یا بعضی انواع پرندگان که گندمه گو محصولات زراعی خوشیانی قریب بلوغ بوگو آنی فصل برداشت نزدیک بوگ موقعی برای آنی دانانی ورگ خاطره رچند زراعتانی سرا هنچین پرندیانی لشکر حجوم حال ببی. او وقتی صاحب ملک و صاحب زراعت چکار کن برای شانی دفع کنگا تا چنگا تدابیر مختلفی اختیار کن. از با سمپاشی گرفته تا نیروی جسمی و افراد بسیج کنگا مواظب حالوتی از زراعت بی که من بخواد برای اشی خیلی زحمت کشید. زمین تسلیح و برابر کتا بند بستا و اشی ننگار کنگ بوتا کاه و علفی در کنگ بوتا کود دیگ بوتا تخم پاشک بوتا آبیاری کنگ بوتا و الان سبز بوتا به ملونی که مدگی بار تو از بینی بار شی تحمل نبی و تی جان و چوک و فرزند و کوچک و بزرگ و بسیج کند که بعد مدگا بچنند مدگانو بتا چنند. اگر چنانچه هنگیم وقتی که مسئله دوائر دولتی که برای ای کار آماده اند سمپاشی امکان ها بسیله سمپاشی براها دفع کند. اگر مرغی خطر و احتمال ها شخصا رو در رسیدگی کن تو مرغان بالدن بعضی جر و پوچ و شان زوری لطان سر لکی کن تو گواتش بسوری نه تو پرنده یا ای تأثیر برسی که ای مردمی در دستکان دن و آسیبی با زراعت مرسی تا اینکه فصل برداشتیه درویه و درو کن تو ای پیمین کشاورز خبیر ای پیمین آگاهین دهقان و کشار کنو که انسان مسلمن در زمان درو بهترین محصول و کاملترین ظرفیت محصولات چه زراعت و کشت و کشاورزی و تیگه برای نفع وقت برداشت. نبی مکرم اسلام علیه السلام درست طوری صحبت کن که مردم زمان با زبان روز با زبان مردم پیامبر علیه السلام سخن ایراد فرمانی و طوری واجهوتی درین سخنان ایراد فرمانی که مردم ساده و عامی و مردم حتی بی سواد آن به خوبی درک کد بکنند تو بفهمند و وقتی که سخنانی به قدری واضح و روشن ببن که انسانهای حتی بی سواد و امی آیان فهمتن کنه افراد با سواد بهتر آن فهمند. ولی اگر یک ناطق و سخنور یک سخنگو در حد تحصیلات عالیه تحصیل کرده ها تعبیر و جملات در بیان وقت بکار ببا فقط یک طیف خاصی یک قشر خاصی یک گروه مخصوصی چنایا نقاطی برداشت کن استفاده کن مطالبی یا درک کن تو فهمی و عموم افراد جامعه که از قشر متوسط به اعتبار تحصیلات یا قشر پایین در تحصیلات تشکیل بی از آن مطالبا نتواند استفاده بکن تو بهره ای ببارد. به همین جهت در حدیثی حتی و شبیه اشی در فرمایشی از فرمایشات سیدنا علی مرتضی علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه وارد بود که با مردم به اندازه آن فهم خبر بکنید. آیا شما را پسند بی که خدا و رسول تکذیب کنند به من؟ یعنی گاهی یک سخنگوی من نوعی به عنوان یک طلبه و ملا شاید مطالب دینی ها متواند آنچنان که باید و شایدین به خرد فهم و ذهن مردم و مطابق عقل و درک مردم اما طالبا متوان تحویل آیان بده و مردم نفهمند چه آن غلط برداشت کنند و اصلا متوجه آیان نبا. در نتیجه اشی بی که نعوذ بالله سخن خدا کلام الهی درین گفتار رسول خدا علیه السلام مردم دروغ ترقی بکن. وقتی که یک جامعه برای یک مثال و مطلبی فهمگا آمدگی نداری، آیا نباید مطرح کنی؟ لذا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمایشاتا سر تا با وقتی که انسان گندی، از یک طرف فرمانتی اوتی تو جوامع الکلم، الله ذل جلالا به من هنچین کلمات ایراد کنگو به زبان یارگا مرحمت فرمانتا، چی که پیغمبر اسلام علیه السلام شاگردین که در مکتب الهی آیه تربیت حاصل کرد یا نه دیگه مکتبی مدرسه روگه حال ها پیغمبر علیه السلام ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبتلون ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. تو قبل از شک ما به تو وحی ره بدهیم ولیکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا، ما این نور، نور علم، علم نبوت نور ما برای تو ره داد. قبل از شکی این نور تابش بکن در تی سینه مبارکا تو حتی نزان که کتاب یعنی چی. اگر کسی بگشتیم کتاب کلمه کتاب چایده با در بیهدین تو متوجه نبوده کتاب چیه گوشم. تو با کلمه ایمان آشنا نهده، یا اگر کتاب عموما به نوشته مانا بکنی چیزی که نویسک بوده تو از نوشتن حتی اسمی هم با خبر نهده. چنانکه آیه که قبلا وانه بود ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، قبل از قرآن ره دیگا هیچ گونه کتابی تو نمانده، هیچ گونه کتابی تو قرائت و تلاوت نکوته و تو به دست وقت هیچ چیزی نتوانت بنویسه. اگر ای طور ببوده پیامبر آخر الزمان علیه السلام یک تحصیل کرده به اعتبار اصطلاح مردم در حد بالا یا متوسط هر حدی بودیم، الله فرمانی اذا لارتاب المبتلون، باطل پیشگان اهل باطل گمراهان بیشتر تی پیغمبری باره مشکوک بود. آیا این فکر کو که سواد آدم سوادداری درس خوانده لا این مطالب که گوشگین این آیات که وانگین خب این وتی انشاء انتی نعوذ بالله وتی املا انتی وتی دیکته انتی وتی رونویسی انتی سوادداری درس خوانده؟ لذا برای ایشی که کسی ها همین یا و گوییه موقع پیش میه و این تهمت تی نبوت سرا بر حقی که تو الله فرستاده فقط، چون تی ارتباط گو خدا برقراره، تی معلم خدای ذوالجلاله و هر چی تو گشه چه جانب الله گشه و این سخنانی که تو گشه تمام دنیای خبرگانا، تمام باسوادانا، تمام دنیای اهل فنون مختلف که در و تی زمان مدرن ترین مکتب ها و مدرس ها درس شوانتا تماما ای تی قرآنی که تی تلاوت کنه چون اللهی به طور راه دند اللهی تی سر نازل فرمائن اگین تماما چشمانا خیره کند و درستانا به تحیر وادار کند. حیرانند که ای نبی که امیه یعنی کسی که اصلا به مکتبی نرفته الف بای نوند قرآن شروع کن وقت تلاوت کن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى سبحان الله. یہ انداز اهم زبان پاک پیامبر تلاوت کو مسلمین اولین شاگردان بلا واسطه مدرسه رسول خدا علیه السلام یعنی اصحاب پیامبر علیه السلام تلاوت کو قلوب سرات چنان اثر ایر بود قلبهای بیمار از بیماری شرک بت فرستی و قلبهای مریض بر اثر تاریکی ها و خرابی ها و مفاسد مختلف و گوناگون فردی و اجتماعی وقتی که اپریشن و مورد عمل جراحی قرار داد قلبانی پاره پاره گود دلانی گندگی دور گودند و قلبهای تاریک مانند آفتاب نورانی و منور و درخشان بود. اخلاق حسنه، عقاید صحیحه، ایمان کامل، جایگزین، اعتقاد به الله، یقین به عظمت الهی جایگزین اخلاق فاسده انسانی بود. عدالت در جامعه جایگزین ظلم و ستم پیشگی بود. دنیا به حیرت دید. در 23 سال دوران بعثت بعد از بعثت تا رحلت رسول اکرم علیه السلام چنان انقلاب و تحول در بیرون جامعه و در درون افراد و جامعه پیامبر اسلام این تعلیم عظیم و شان بوجود یارد که دنیای تمام ادوار از زمان آدم تا آدور مردم مورد توجه قرار بدند آیه عشر عشیر و ده یکی نظر نیه. چه انسانهای وارسته در این مکتب تربیت بودن به محض شنیدن قرآن سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه ایمان یارگی و داستان و واقعه شما بارها شد چه منظر به قصد ایشی حرکت کند که رسول خدا علیه السلام و نعوذ بالله شهید بکند با گندگی کفر حرکت کن کاری که تمام افراد قریش و دشمنان دست جمعی پیغمبر و تی ناتوانی ها در برابر ای حرکت که پیغمبر را به شهیدی برسینند و تی اجزا اعلام کنند عمر حرکت کند با تمام انواع اسلحه آروش مسلح شمشیر حمائل تیر و کمان همراه نیزه به دست میان راه متوجه بی که یکی گوشیتی که تو پیغمبر شهید کن اگر رو گئے تو چو خبر داره که همی پیغمبر دین و مرام و عقیده تی منزل تا داخل بودا تو اول و تی خانه یا بپا اگر ای چیز بدن ورتو تی خانه یا چیشیه برید منزل صفا بکن شی که ها منی خانه این وکین دین غیر از می گذشته پدران و پیرینان دین بت پرستی و شرک که می دین اصلی و حقیقی هست. این وکین دین که آیه شعار لا اله الا الله محمد رسول الله تو گوشه منی خانه آورد بوده، من که از خانه آورد هنچی خبری ندارم. چی تی گوهار لوگ، تی زامات لوگ، مگه تی لوگ حساب نه؟ سعید ابن زید تی داماد و فاطمه بنت خطاب تی گوهار نه، مگر سعید ابن زید یکی از ده خوش نصیب که پیغمبر علیه السلام در این دنیا مدرک بهشتی بودن به آن عطا فرمود. علمای اهل سنت اجماع بر اشیه که تمام اصحاب جنتی هستند، تمام صحابه پیغمبر از اول تا آخر تمام جنتی هستند. ولی اشیه که شما بارها اش کنی اشاره مبشره، اشاره المبشرین بالجنه، ده انسان که جنت خوشخبری دیا گوتا از جهات گوناگون، و الا به جهتی تمام صحابه یا بهشت بشارت دیا گوتا. ولی ای ده نفر خصوصیت به چند جهت هست. یکی اشی که آدگرانی بهشتی بودن از اشاره و کنایه و در ضمن مطالب قرآن و سنت و حدیث به ثبوت رسته، اما ای ده نفر خدای ذوالجلال و نبی یا مأموریت دن که اعلام بکن علنن و هم طوری اعلام بکن بچین تعبیر نه، چون مگوش که وقتی که این ده نفر میرن چون جنت رو ما اشی پاک باره یا گوشک دیتا که اصحاب بعد از مرگ بهشت دیتا هاین تمام صحابه. اما در حق این ده نفر پیغمبر چنان بگوش که اشان در همی حال که در دنیا شما در کنار منش گندگی، همراه منش گندگی، شان حشر و نشر به همراه منین، در حالی که شان بر همی خاک مدینه سرزمین مدینه منوره قدم جنن تو راه روند و همی دنیای گوات چیراشان زندگی کنن تو ای آسمان فضاتا در این ای حال شان بهشت تو. من پیسر اگوه که مردم آتوری گفت بجنه که بفهمی، حالا بودی که شاید شما نفهمیدی من قد بکنو، فقط چه شما یک سوال کنم. پیغمبر بالاترین جنت، پیغمبر مقام بالاترین جنت مقام پیغمبر شما نشکوتا. بارها من بیان نکوتا که امام مالک و ائمه اسلام اذعان و یقین اظهار کوتا آن نقطه آن خاک پاک مدینه روزه اطهر رسول الله، مرقد مطهر، آرامگاهی که رسول خدا علیه السلام بود آرام فرمانی، آن زمین که از آسمان اولاتر است، آسمان جود و خورشید کرم را مغرب است، آ خاکی که آیه چرا خورشید جود و سخا و کرم، فیض و احسان، عبادت و نبوت و عظمتانی بالاترین ارتفاع و بلندا در آیه غروب فرمائنده. در این حال آیه نور نبوت، نور وجود در تمام این عالم شرق و غرب نور افشانی فرمائنده. آن زمین که از آسمان اولاتر است، آفتاب جود، خورشید کرم، یعنی رسول خدا علیه السلام، خورشید کرم پیامبره، آفتاب سخاوت رسول الله علیه السلام، این زمینی که چه آسمان بالاترین، این شخصیت با عظمت محل غروب زیر یک پرده ای خاک آرام فرمایی. ولی در این حال که از این جهت این خورشید در روزه اطهر مسجد رسول الله و در خانه سیده مادر مؤمنان بی بی عایشه صدیقه غروب فرماینده، در این حال در عالم نور افشانی کنگی. گرچه جسمش زیر خاک یثرب است، گرچه جسمش زیر خاک یثرب است، لیک ذاتش نور بخش عالم است. و اگر این نور نبوت رابطه بر حسب هر کسی ایمان و ایمان داره، چه ایمان داره قلب و قط ببی منقطع ببی، این سیم ارتباط برای لحظه ای اگر چه من و شما هر لا اله الا الله گویه قلب و قط ببی، آن واحد همه تاریکی نگه تیسرا که چه تاریکی بدترین و نابود کننده ترین تاریکی یعنی کفر در عالم نیست. وقتی که به محضشی که رابطه قتل بی کفره، یعنی ایمان به پیامبر موجب ارتباط بین مسلمان و اسلام و همین ارتباط همین محبت با پیامبر علیه السلام و آیه نبی خدا زانک باعث اشین که ما تو انرژی و نور چه این منبع فضا کسب کنین. هر قدر این محبت ارتباط این محبت قوی تر ببی ارتباط قوی تر و این نور افشانی از آن منبع نورا به قلبا قوی تر. یه جهت اینکه فرمانی لو کنتم متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا، ابو بکر احسانات جواب من نتوان در دنیا بدهم، من موکول که تگن خدا روز قیامت وای عطا بکن، و اگر من به مقام خلت که محبت ارتباط محبوبیت و شان مودت مقام خاصی که بین خدا و بنده باید برقرار ببی، اگر برای این مقام محبت من کسی غیر از خدا قرار بوده انتخاب بکنو، ابو بکر منی خلیل هم، ولی ابو بکر منی برات فرما اخوت الاسلام اسلام برادری که بین من و ابو بکر برقرار ام آیا بس کافی؟ چرا قوت نور ادا نور افشانی که چرا فرمانی خواجه عطار پیغمبر فرمایشا و تی الفاظ تا ادای کن، آن که دارد بر سرات اول گذر هست او از قول پیغمبر عمر. کسی که اول قول سرات سرار دوی حضرت به فرمایش پیامبر خواجه عطار نشارف پوری فرمانی که حضرت عمر رضی اللہ عنہ، در حالی که منافق وقتی که لوٹی به سرات نمگا پل سرات برو، ظلمت و نور ظلمت تاریکی آیا معنی بیچ ادامه را نور لوٹی که انسان پل سرات تا رد بی تو دیما برو. لذا همه ایمانداری که در ایمان قوت کامل داری چدا بعد رد بھی راہ باز بکا مؤمنی کے آئیے نور ایمان بر حرارت نار آتش جہنم چنان غلبے کن کہ آتش جہنم بے فریادیے یا جر یا مؤمن فإن نورک قد ادفع ناری. اے مؤمن زوتر رد بوچدا مانند برق بوگز کہ تی نور ایمان میں نے آسا سرد کنگے آتش جہنم سرد ہو گئے. آخر کافر سوچیں گے لوٹا تو زوتر رد بوچدا. همین نور ایمان قوت حضرت عثمان از النورین لقب دار، همین نور ایمان عظمت علی مرتضی باب علم قرار دار. انا مدینه العلم و علی بابها. پیغمبر وتا به منزله شهر علم قرار دار. پیغمبر علم شهره، کسی لوٹی علم شهر تو کا وارد ببی دروازه علی از باب علی از وسیله علی در این باغ انسان تمام وارد ببی. امکان داری که کسی با علی محبت مداری تو با علی عداوت داشته ببی و از پیغمبر علوم نبوت بهره ببا؟ امکان نداری. ای نور و نبوت و کمالات انوار اصحاب و آمقام رسید، دستوری پیغمبر اعلام بکن. وشتون که پیغمبر روزه امام مالک فرمانی آب قسمتی که نبی اکرم علیه السلام وجود مبارک بودا آرام فرمائیں آسمان که هیچی، آسمان اول صفر، دوم صفر، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، سدره المنتها پایین تر، بلکه آیه رتبه و مقام، آیه عظمت، آخاکه که با وجود نازنین پیغمبر اتصال داری تو آجا آی سر آرام فرمائنه گیمتی قبر متحرتا چه عرش هم آی فضیلت بالا تا. چه کعبه آی فضیلت و مقام هم بالا تا. لذا ارزون کن مثال ساده ایش. خب وقتی که پیغمبر بعد از اشی که حیات دنیوی ویلکند و حیات جاودانه طرف رو قبر متحرتها آ خاکی که گو پیغمبر بدنا مبارکین ارتباطی پیدا کتا چه عرش بالا ترین جنت نا جنت پایین ترین مقامی چه عرش ایدار چه عرش هم بالا ترین مرا پیغمبر علیه السلام مدینه مبارکین شهرتان نشتا ترگین روگین راه روگین راست نمک ابو بکرین چپا عمرین دور اطراف اصحابا به خصوص ای افراد آیا شان جنت تو کان یا نا پیغمبر مدینه شهر تو کان همان نقطه که پیغمبر خدا قرار داری مدینه آ قسمت جنت یا نا خدا که پیغمبر نشته تو جنت یا نا جنت کسانی که خدا نشتگان کنار دست راست و دست چپ و جلو رسول خدا علیه السلام با ادب نشتگان شان در بهشت یا نا وقتی که مسجد مسجد که الله بندگی کنگ بی خدای سجده کنگ بی حدیث آیا حتی که این بهشت باغند مسجد تا بهشت باغند این باغان تا حق شما داخل بی برید بچنی میوه استفاده بکنی عرض کنگ بی یا رسول الله این باغان میوه چیه فرمانتی ذکر خدا سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر اشا میبیند ای باغه مساجده کننده به یاد خدا ببین صحابی جست کے پیغمبر کہ یا رسول اللہ منا بہترین عبادت و عملہ تلقین میں فرمان، بہترین عبادت منا سرسوز میں کر. حضرت فرمانی لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، بہترین عمل اسی کے تی زبان ہمیشہ بے یاد خدا تر و تازہ بھی. نہ ہر زمان ما با غیبت و بہتان و تہمت و افترا و دروغ و دروغگوئی و بیہودگوئی رپا رپا و للا للا بکرے میں زبان جاری بھی. ولی قرآن تلاوتا، برائے تلاوت قرآن، برائے ذکر اللہ، برائے خواندن درود بر روح اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تسبیح و تحلیل لا الہ الا اللہ و انگا زبان میں احساس خستگی بکن تو گنگی بکن. بہترین و شائستہ ترین مومن فرمانتی ہماہیں کہ وقتی کہ آئی میری در حال مرگ ہم یاد خدا ای زبان سر جاری ہیں. لذا شما واقع اے انسان ہائے وارستہ اولیاء خدا صالحین اشکنے، ایک از بزرگان حجا مسلمانی مشغول آئیے سبیلان اصلاح کی، قیچی به دست اشتادا که آئیے سبیلانا مطابق شریعت اصلاح بکن. مؤمن سبیل مسلمانه نباد دپا برسان. حدیث آیا تا که چند چیز چه فطرت انسانه، فطرت سالم انسان تقاضای کن که ای چیزان رعایت بکن. فرزندا در کوچکی ختنہ کھنا، اگر خدا نہ کر رہا کچھ کیا ختنہ نہ بوتا، ہر زمان ہم کے بوتا بعد ختنہ بوتا. چند سال قبل مدینہ منورہ ما قسمت بیسے رہبریہ رفتی مدہ، کسی کے نمائندے مسئول دفتر بیسے مدہ توصیہی کو بے روحانیہ کاروانہا، خب ما ہم در اجر سہن چو حضرت و کاروانی که ما با کاروان عمره هم سفرتی، می کاروان به اصطلاح روحانی و معلم و رهنما هم یکی از علمای شیعه و اغلب نه بلکه کل این جلسه رهنمایان مذهبی و روحانیان ای قافله های حج که با هزینه مردم شم برگ با و که همه حجاج و عمره کنندگان احکام از رست تعلیم بده. آقای قریشی که اغلب هم در فعلا در مکه و مدینه، من جس کو کتاب روحانی و روحانی به آن معنایی که ای واجهان مسئول قافلیان نه، من زائری هم خوب بله، منظور من ایشی که تو یعنی عالمیه و انده مو بله، من هم یک طلبه هم آیانی که مسئولیت کاروانهایش داشت توصیه ای کتا که مسائل رعایت کنند، این توصیان بکنند. از جمله وشتی مواظب بی که بعضی افراد چی مبی که چی مدینه یا چون عمره سفر اولا مردم مدینه برن، هفته یا بعد مکه معظمه برن برای طواف بیت الله، چون مبی که حج ایاما کودک و خردین چون مجاز نہیں که به حجی بلند در ازدهام های عظیم، ولی عمره یا کسی تمام دوتی تفلیا هم ببا، خرد سالی ببا، نوجوان و جوانی ببا، نابالغی کودکی ببا، وشتی که بیچاری همی گوندین چوکان که همراهان شا ختن نشده مبا. شوخی کو گوشتی ما یک بچه 25 ساله داشتیم که ختن نشده بود، حالا به هر دلیل بوده ولی ختنه نشده بود. پدر مادر تصور کرده بودن که این قدرتی ختنه شده است، ختنه نکرده بودن. تا مدینه یه حتی متوجه بوده که شی ختنه نبوده. و مثل که در مذهب برادران تشیع ختنه نشدن برای احکام عمره یا اشکال داری، البته نزد ما هم یک واجب شرعیه، یک واجب شرعیه، در هر حال بادشی انجام دهگی. یعنی حتی اگر چنانچه شما اشکوده شد بارها بعضی از غیر مسلمانانی که ختنه نکنند به عنوان مسیحی یا یهودی کلیمی جاهایی حتی مسلمان بودتگن پانگر می جنده بعضی مشرف اسلام بودتگن جسیم کتگن اگر ختنه نبودتگن. یکی از واجبات اسلام یعنی تا این حد شما بشاری که اگر یک انسانی در سن بلوغ یک کار انجام نداتا متوجبی بعد انجامی بده. چرا؟ که یک واجب شرعی از یک طرف و تا دیگر دیما برهنکنگ هم گناهی و تی سترا انظار دیگران چیرده برای مردین از ناف تا زیر زانو در مذهب حنفی زانو هم کند هم عورت تو که داخله، یعنی اگر نماز تا ظاهر بی کنده نماز نبی. البته در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه بعضی مذهب کند خارج چه عورتا تا انتهای قسمت بالا به طرف ران پایین ران او دا نزد امام شافعی رحمت الله علیه عورت و شرمگاه انسان عورت غلیظه گوشه که بی این مهمترین جایی که بعد ستر بی و واجب این که انسان چه انظار دیگره و تا ای جهان ستر بکن. یعنی حتی جوانی که فوتبال کن نباید رانی ظاهر ببیش، مسئله شرعی. اگر ران ظاهر کن به هر دلیل برای فوتبال و بازی یک عمل حرامی مرتکبه و افراد که یه چارت فاسق با، ولی در وقت ضرورت ها یعنی ضرورتی که شریعت بوشه، فوتبال ضرورتی نه تو شما شلوار جهلبی ممانگی شنا این ضرورتی نه، ضرورت شرعی مثلا برای ختنه. اگر نبوتا ختنه باید جلو ختنه کننده همه قسمتی همه مقداری که نیاز به ظاهر کنگا تا برگ بی سنت کنگ بی ظاهر بکنگا و حتی سنت بکنگا. بعضی دوست لبخند جنگه خب شر شرمی نداری شما باید گوشتی که شما ملا هر روز هی جهنم و جنت بیان کریم ما دزماد و نماز و مسئلهان نزانگی این مسائل شرعیه نگی. خب بعضی هم مسائل بیان مردم خوشحال بی کندی بعضی هم باید بگیرید بودی که بتاهی هنی سرا یکی چما خسلت های فطرت ختنه، یکی مهمان نوازی، یکی ناخنانی یه پنچانی چه نگیم قول بازی پنچ نه ناخنانی چه نگیم. جهان غرب اسلام دشمنیه بچار، هر نقطه ای که اسلام اهمیت داتا برعکس عمل کند و حتی همه عمل بدا چنان باوتی آمیزشا در زندگی مسلمانان به مسلمانان تحمیل کن که رفته رفته فرزندان مسلمان، خواهران مسلمان، برادران مسلمان همه غربی و افرنگی، انگریزی، اروپایی تفکر و طرز زندگی و طرز پوشیدن و نوشیدن و وتی کیفیت بدن و همانی ادایان درارگاه و بعد افتخار زان مروچی مسلمان وتی مودا آپم نگه دارگا که پیغمبر وتی مود داشتگا براوات شاید پسند نکن، ولی آش شکلی که غربی اروپاییانی که مود دارگه به همایی افتخار که تا پانا پانا که سلمانیان نام ها فلان تاپی که من سرا فلان دولی اصلاح بکن اصلاح کنگا اصلاح یا افتادا الله عالم برعکس نهند نام زنگی کافور چو من سرا تاپ کن فلان کٹنگ بی بی بکل پاکستانیان آبادا چینی بی بی چین یہ دولین چینی بی چینی اور ای خیات من کمیسا فلان وڑا بی دوچ آستگانی چوب کا جیگے بچنانی چوب کا دامن ای وڑا کا شلوار ای وڑا بی مسلمان بعد تمام هویت بغیر مسلمان فرق بکن حتی لباسی حتی موی مرو چی ناکنان گندگی شما بازی ناکنان گندگی اصلا بشه گرازی ناکنان یا بگشی نراز ناکنان یعنی نری سگ ناکنان یا خوک ناکنان ناکن دراج کتا تراشتا تراشتا این چون ناکن درازی خانه آباد تو این آکونا پنچینا ایلان کوکه گا شو مزن کوته گا آخر چطور تو گوشا استفاده کنه ورای برا تو مشکله استفاده برا تو مشکله هرچون تو چرکانش دره روش ککور رین دوره بکن تمیزه کن چاکوی زو تراشو که بزو شانه تراششو تمیزه بکن ولی خواد چی کسیفه چقدر در نگاه انسانی که شیه بدزن کریهشن منظره چقدر بد ریخت این خانومی که ناخونی مزنه آقایی که ناخونی مزنه چطور ورگو باشی؟ حالا گرچه با کاشوک و چنگال با بازم با بدبختی گرفتاره شی پادشاه بلوکه شکاری دستانه کبتا شی پادشاه یک شکاری مرگی بانزی داشته که چنگول مزنه نا سنتی هم چونچی سنتی چوته از بس که تیزن پاریکن کجه چنگولانی مهن چوشن شکار کن خرگوش کچه کافی زوری تیرو چه سبی با صحابی تحویل دیگه با چنگولان جای نیاز بی سنتا کمک کن تو گو الان هم شما دیسته گو امارات تکمل کن بازی جهان خیلی علاقه من ده همی شکاری پرنده دار پادشاهی که شنچه شکاری یه داشته که ناخونی و معمولا مزنه چنگولی مزنه شکاری باید چنگولی مزن به من شما شکاری و نهیم شما انسان یا درو چیه شکاری پرواز کو تو جاه ربط مسیریا و تی مسیر برگشتی نظام گارم تره تره تو ربط یک بیچارگی پیر زالی پیر زنیه کدل کپر سرا ربط نشد خب رامگی بانز دیا رامگی شاهینی شکاری گیا معمولا صاحب دستان سر منده صاحبانش گرند آپ دیند گوشت دیند خوراکش دیند بلوغ دره تو دیستی ها شوکی مرگی نشته من بان سرا منی کدل سرا بل وقتی که آیه سنتی دی تو یه چنگولانی تا مشتی او بیچاراشی پنچن نبوتا ناخونگیر نبوتا اسی بیتی ناکنان بچین بزر یه عذاب این گرفتاره شی چطور آخر دان چند تو اگو یه نازکی مثل سوزن سرا باریکی منقار سنت را وطیگا یه بزدگه بعد مشان شی دست پادا اصلاح کن هنچه اصلاح کن ما بعضی چیزا متی مرو چی اصلاح کنه حالانکه اصلاح نه چیه در واقع افساد خراب کنه گا یه بلوکا بجای اصلاح اشی زندگی تباہ کو ویران کو رب تو بعد نے چاقوی تیزین زور تو یار تو ہم سنتے چکی چت مغراز یہ چیزی سنتے ہم خدا کے باریک اچھی تھی دور اسی برون راحت بوتے شردان مانا چنے ورے خاک دان ہوا شی ورا کو گوشت گوشت چلی نہیں گو ہمیں من کار تیزی یہ چنگولانی دہی ہم بول رہا تھا تو چوٹا بس کے راہ رفتے نہ کہا اسی ہم بول رہا تھا اسے نو تو راحت ہے بس چہ تو آپ معافی چیزی داتی پادشاہ آنگو ہنچو گنو کے پہ یہ شاہین نا یہ شکاری را کے گار بوتا جول و لب بھی تا ان کتا جائزہ ہی معین کتا مردم یعنی یہ شکاری کا بہترین ہر کسی بیاری مثلا انچو لگ کا یہ جائزہ ہیں جائزہ کی اعلام بھی حرکت تلاش کے ہم ماموران بجاوات و جائزہ لوٹوکان بجاوات یہ دن بجے آدم بجے آخر ہمشان کے سرش ہمیں بلو کے منطقہ کیا او بلو کے پانے گے پیر زال پانے گے بلوک مرغ تحویل بده مرغ بررسی کنا مرغ قابل شکار نہیں حیز شکارا ساکت ہوتا نہ چنگولی پرنتی نہ منقاری پرنتی خب در این حال یارتش پادشاہ تحویل شدہ پادشاہ کی ای وزیدی کشو پچی رولنگ شو پہلے یہ پیر زال لوگا ربتا شی پناہندہ بوتا ہمو داوتی میار بندی کتا پیر زالا گوشتا یہ بزدگی آیا نزانتا آیا گوشتا شاہبات چی حدہ گیش کبتا گا بور رگ لوٹا اصلاح لوٹا چنگ لوٹا یہ چتا گا پادشاہ گو بری گومی کنیش شتی حازا جزا امن اسی سزا کسی ہے کہ آواتی اہلا واتی پارٹیا واتی رنبا واتی جماعتا ویل بکن دگه جماعتی تو کبرو هر کسی که اوتی اهلا آکه آیی قدر زانو که آیانا ویلی ده رو هنچیم شخصی پانگا که آیی قدر نزان بجایشی که آیی قدر دانیا در آیی اوزای واقعی بکن آیی در خوش خدمتی عنوان سرا آئیه تمام نیرو و توانمندی و قابلیت چیزان از بین بار. من چی سو چونگشتی شیا چی کنو هنو ایشیا من شکار یاری برین جی همه بلو که بدیگون. این مثال خیلی وسیعین گسترده این وقت من تمام عزیزان انسان هم نشینی تا هم مثال بودنه، هم صحبتی تا هم مثال بودنه کن، تعلیم و تربیت تا بهترین مثالی بودنه کن برای انسانی که وقتی خانواده آغوش گرم ویل کن تو دیگرانی او باشانی کلوپانی دیوان و مجلسانی تا هر رو تو او دو آوات سای که او ده سرگرم بکن و ده سرگرمیه او ده احساس کن با پدر منده گفتگو که نگاه و تی سرگرمیه خلاف زان مادر خدمتا خلاف و تی سرگرمیه زان آفرزند و جوانه آیی به منزله همه بانزی مرگه همه شکاری مرگه که فهمی اقلی نداری دمی برتر رو بلو که کردل سرکبی بلو که همگو آیی ای پیم رفتار کن بود من نبا آیی نیکی کن در این حالی که آیی تباه کنی ما بزانی که ما کجا نندگی مسجد حاضری براوت ما زحمت تلقی کنه او مسجد کولرمانه مسجد جامعه گرمه نزانی که این گرمایا خیلی پاداش عظیم ہے خدای درباره خدا فرمانی پیغمبر اصحابا که بچاری منافقان شما رو گوشت که پیغمبر امراه مبی جنگ تبوک مروی که این گرمه تیمه بگوشش جهنم گرم گشتره چنی گرما این کسی که آگر ما خدا راه جهاد تحمل کن الله جهنم گرما چایی دور کن حدیث آیت مجاهدی انسانی مسلمانی که در راه علم سفر علم تحصیل علم علم و دانش کسب راه تا یا در سفر جهاد آئی قدمانی سرا دنزی حتا غبار رہتا آ قدمانا جهنم آس حرام که آنا نسوچی نتو آنا بسوچی تو از بین ببار. به هر حال پیغمبر اسلام علیه السلام صحبتا خصوصیت خاصی صحبتا ای صحابه با آجا رسیم تگا که همین دنیا تا هم گوشک ببی که ابو بکر فی الجنه ابو بکر گرچه با شما ای مردم ولی در واقع جنت تو عمر فی الجنه عثمان فی الجنه علی علی فی الجنه سعد فی الجنه سعید فی الجنه همین سعیدی حضرت عمر گوهر مرد فاطمه بنت خطاب شوهر سعید بن زید طلحه بن عبید الله فی الجنه زبیر بن العوام فی الجنه ابو عبیده بن الجراح فی الجنه عبد الرحمن بن عوف فی الجنه شنو شند عشره مبشرین فی الجنه در همین حال که با شما ولی در بهشت همین سعید ابن زید عمر سعینه سعید ابن زید مسلمان بودتا تیگوهر فاطمه مسلمان بودتا راستی باره یا دروگی من باور نبی ولی خوب من بعد پیسر بودی زامات گوهر خبرگیریه بکنو حرکت مسیر منحرف بی اولا پیغمبر تلاشه رو وگی پیغمبر نعوذ بالله سرا چسکن با شمشیرا شهیدی بکن راه عوض بی گوهار لوگ نیم اگر امر خدا ای وقتی گوهار زامات آیانا یک معلم خصوصی گفتا حضرت خباب رضی الله عنهم آیانا قرآن سبق دیگی دروازه بستا چطور سا حضرت عمر این پشت دروازه آواز دن دروازه جا اهل منزل پچ در هم عمر دب تواری عمر ما رو بگیندی ما قرآن وانگی حالی پا ما پش نکبتا مرگی باز زود زود آوتی معلم و استاد برن جای تفیدن لوگی تو که چیری دیم که خیر ما رو هرچی بی بلا استاد میں معلم میں آئی احترام برقرار ببی همه چیزانی که انشرا آیات قرآن نوشته گا اروچی پتنی استخان انشرا مچانی کلم پوگانی سرا مچانی بزی سسانی بنانی سرا جا کاغذا قرآن نویسا گوتا گا اشه بو چیر داتا دروازہ پچ کو گیب حضرت سید ابن زید من بس گوشه ماتا شما مسلمان بودید که من شده شما صابی بودید، شما بیدین بودید. کسی که مسلمان بودید این ها ما رو چی چیه؟ بیدینی یا نعوذ بالله. هنچه که مروچی هر کسی که دیندارتر نماز گزارتر ببی کاش که با احترام بشنگو بودید صوفی ملا فلان، ولی با حقارت بشنگی فلانی صوفی تر رتوشی چیه که مسیح تر رو. اگر با حقارت خدا را هم بکن ایمان سلامش میگا تو پت پیرگان دین ویل بتا سعید بن زید بن نفیل حضرت عمر نزدیکی رشته داره نسبت بندیتی گو شهماتا سیلیا گوهار یدیما خانوم یه شوهره که یه دیما عمر پرچه جنه می نمرده و چی منی شوهر تو زیر سیدی آنگه بتا تقصیر چیه؟ خبر بی گوراتا شما پت پیروگان دین ویل داتا عمر می جرم همشیه که ما لا اله الا الله وانی گوهار گوشی عمر می جرم همشیه که ما دین خدا قبول کتا بت پرستی و کفر ما ویل کتا ما عاشق و گرویده لا اله الا الله محمد رسول الله. اگر به این خاطر ما گردن زدنین عمر ترا منت نه هر چکنه بکا میں جان فدای لا اله الا الله میں جان فدای محمد رسول الله. اولی شهمات حضرت عمر رو گوهار رخسار سرا جنی آدم نازکین رخسار حضرت عمر پنجه سیلیه تحمل نکا خون جاری بیت رخسارا ای حالت یک مقداری حضرت عمر مردانگی سرا ایراد یاری وجدانی ایراد یاری بشی تو حیف که تو بتا گو تی جنینی یا برابر کو تی گوهار رخسار تو پارا کو باو تی شهماتا یه مقدار خشمی پرو خشکا بشی که خوب شما چی وانگتی بالاخره هماوتی وانگی چیزا یعنی قرآن بیاری که من هم بچارو چی وانگی چی گوشی قرآن باره گوهار گوشی نا عمر چی وحدی تو در نجاست کفر گرفتاره چه بسا تو جنوبه چه بسا بی وضوعه این قرآن لا یمسوه الا المطهرون پاکان باید قرآن دست بگیرن برو جان شد غسل کن بیا تا تر قرآن بده غسل کن تیه همین وقتی که گوشی من قرآن بده من وانو حضرت خباب معلم قرآن که پشت پرده چیر بودتا پنهانه یه ظاهر بی مش عمر تر مبارک بی رسول الله علیه السلام دوشی بامگاه بیت الله کعبه کنار رفتا گلاب کعبه پوشی دستا می سرا گفتا چندین تگو دعای کتا خدای دربارا وشت که ای الله یا عمر مسلمان بکا یا عمر بن خطاب مسلمان بکا اسلام ابو گسیده ای عزت دار بکا یا عمر بن حشام که ابو جهل لکبا چه دعا یکی اگر تو لوٹے اسلام خدای ترقی گا چنی دعا یکی مسلمان بکا عمر خدای پیغمبرا خدا مخیر کو بین دو عمر اما خدای عمر بن خطاب گچتا گچین کو تا تر مبارک بی پیغمبر دعا برای تو قبول بعد از غسل یہ قرآن اوراق کے دستے دیا اول اگو سورہ طہٰ رو برو بھی خوب سوا دیا لگی وانگا بسم اللہ الرحمن الرحیم آیان بسم اللہ نزا اوہ دیگو اشتش بسمک اللہم فوق فوقی اشیاء آنی شعار بنام تو پروردگارا بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى عمر وانا چونگو منقلب بوانے انقلاب یا یانے وجود دا قران ای منقلب کنے گے یک بار گوشی کے پیغمبر اسلام کو جائے من بریک میں مسلمان ہوں امراهی کنه پیغمبر ایوهدی با 39 نفر مسلمان، فقط 39 نفر تا بال مسلمان بود غیر از حضرت عمر. و حضرت حمزه همی روچا چند ساعت جلوتر مشرب به اسلام بود تا پیغمبر ناکو. پیغمبر علیه السلام نزدیک کوه صفا حاجیان رفتگن دیستگش انو حرم تا داخل صفا مروه روا منزل حمودا دروازه ها به عنوان یادگار باب ارقم بن ابی الارقم همی دروازه دور برا یک جایی آروچی منزلت همی صحابی حضرت ارقم بن ابی الارقم پیغمبر علیه السلام گویا متواریت با تعداد مسلمان همی دا و محرمانه تعلیم اسلام بو کافران نشتن که کعبه نزدیک بیان مسجد الحرام بیان بیرون مراسم انجام بدهن. راهنمایی هر کس نظام بجز مسلمانان یه جاگاه مخفیگاهیه چه کافران میترسن. حضرت عمر راهنمایی که نگو خلوگانی دروازگان قدیمی شما بازی هنوز هم هستن که با شاخ درختان کنار به کنار ارکنک بتگا دروازگه همین ترکانی شما تو که مردما مواظبت هم که دشمنی میه یا برای یکی نظر کب چمی ترکانی شما چاره آن حضرت عمر پیداگه مروسی عمر پیداگه عمر پیداگه بلی مسلحانه پیداگه عمرو پدا مسلح سر تپا کسی که دیستگاه خوف زده بود مشته یا رسول الله عمر پیداگه ولی خیلی با خطر مسلحی پیداگه تمام اسلحه تیر و کمان نیزه و سر نیزه شمشیر وسائل جنگ تمام همراهان تی پیداگه. حضرت حمزه رضی الله عنه فرمایی که بلی تی عمره یه چیه که عمر زنب اگر بخیر پیداگه خیری اراده مرحبا بیه اگر بدی اراده هستن تی قسم به خدا شمشیر عمره گی بی دست حمزه امیر حمزه گی بی گردن عمره سر چه گردن جدا کنگ بی گشت بلی تی که وارده بی باره چی کن عمر دروازه جد دروازه واجه فرمان پچ کنی پچ عمر وارد بو نبی علیه السلام چه جاها بلند بو دوشی که شپا دعا کتا کعبت الله کر را پیغمبر چه جاها اوتی پا دیه تشریف با چند قدم دیما آروچگی خمیس بدلا مثل احرام چادر پشت که مردم همه به قول ما شما خمیس گورجی که پیغمبر عمره تکاندا عمر انگه از زمان نه تک تو به فرمان خدا تابدار ببه تی قلب تا خدای خوف وارد ببی عمر تی ست تکان وارد تکشی آقا من پس سر برگا نه تکو موتی سر دیگا قربان کنگای حتی حضرت فرمانی خلمه تلقین کا لا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله پیغمبر فرمانی الله اکبر نعره تکبیر چمد شروع اولی تاریخ نعره تکبیر بشه الله اکبر مسلمان هم گوشه الله اکبر جبرئیل یه تبریک گوشی گوشه آسمانان تا باشه می تکبیرا ملکا هم گوشه الله اکبر الله اکبر زنده باد زنده باد الله اکبر قرآن اثرگذاری ما عرض کنگه تو که قرآن چی پیم قلوب سر اثر کو اهم از زبان پیامبر تلاوت کنید از دم سرابان امی لقب لال رست در ریگ و صحرا یه عرب اقبال همین حقیقت بیان کن که رسول پاک علیه السلام مبارکی انفاس نفسانی که شکتا قرآنی که با انفاس پیغمبر تلاوت بو آیا عربستان صحرای خشکتا گل لاله سرسبز کتر رو دین گرمی هنگامه بدر و حنین حیدر و فاروق و صدیق و حسین اشان تربیت بودن در مکتب پیغمبر. این نبی امی علیه السلام داتگین بدون علم و سواد مکتبی تا برو نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. الله عزوجل این قرآن تا این نبی تعلیمات تا تأثیر اشتا که انسان قلبانی زنگ زدائیه کنه. حضرت فرمایش میں دل ہنچو زنگ زورن که آهن وقتی که آفی لگی زنگ زوری و این زنگانی دور کنگه جلا و علاج یکی تلاوت قرآن عظیم و گاهی قبرستان روگ و مردگانی حال گندگه که ایچ طورین شیر مردتا و تی دورا هم میرولا این زمین سرها چکار و کارنامه یعنی انسان تا مروچی زیر ای خاک رفته و کرمانی غذایا خاک بودتا برفته گنا و تی آقبتا بجاری که می آخری منزل اشیه ما هم یک روچی همی جایی آئی بلکه شمی قلب نرم ببا غرور و نخوت و غفلت و بیتوجهی چه آخرتا زینت زندگی دنیا زجن للناس حب الشهوات من النساء والبنین ای چیزا کم ببند و دنیا به عنوان مزرعه آخرت طوری زندگی کنه که ببید که ما شما عملانی صالح عملانی بهتری تخما ای و تی چند روز زندگی میدان تو که کشارگاه تا بپاشین و قیامت روچا بعد از مرگ آنی درو فصل شروع بی هرچی که ما شما ادا کشته نو ادا محصول برداشته بی چه قبرا و محشرا قیامتا خدای ذوالجلال جل شانه مار شما را نبی کریم علیه السلام ای فرمان الدنیا مزرعت و آخره سرا یقین پیدا کنگه توفیق و آیی سرا عمل کنگه هنچی عمل که به نفع ما در آخرت ببی و قرآن عظیم ای آیا که از دو جمعه تلاوت کنگه بید آیه مفهوم سرا توجه کنگه توفیقا اللہ حضور جلال جل شانه مرحمت بفرمائیں. من این غیر مسلمانی کتابت راجع به قرآن و جناب رسول خدا علیه السلام مسیحی کتابیں من یارتا جاتا چند نقطه برای شما به خصوص از برای تحصیل کرده با سواد مسلمانان عموما و نوجوانان بیان کنگه ببین که اسلام چقدر ارزشمند بوده که کفار چطوری با ارزشین با احترامین کلمات و احساسات نسبت به قرآن و پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام اظهار کنند. اما اولین جمعیت که ما تقریبا تلاش کو سر وقت تمام بکنه و این 20 دقیقه تاخیر فقط به خاطر اشیت که افراد زیادی از نماز جمعه فرضیت و فضیلت ها محروم مبا گرچه هم هنوز مثل که دوستان به همه انتظار ساعت 3 ولی برای شی که جدیت برای شما مسجل بی من ساعت 1 حاضر بودم ایدا و ساعت 1:05 سخنرانی شروع بودم روچی و آینده بزانی که ما بودی برنامه انشاءالله ما چه گذشته اوتی که توبه کاریم هنو ما اوتی وقت پای بندی انشاءالله و سر ساعت 2 احتمالا خطبه شروع بی انشاءالله در آینده و هر کسی پشکب دیگه اتمام حجت برای بوده و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا أهل الغفلة والبطالة والغرور ويا أهل الجاه والمال والسرور، اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور والآخرة دار البقاء والسرور، فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور، ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر، الرب الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر، خصوصا على خلفائه الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم وعلى سائر الصحابة وأهل البيت أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر جنود الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دمر أعداء الدين وأهلك اليهود كما أهلكت عادا وثمود. اللهم دمر كفرة أمريكا وبريطانيا وفرنسا. اللهم أهلكهم وأهلك اليهود كما أهلكت عادا وثمود، وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده للقوم الظالمين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، وادعوه يستجب لكم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أعلى وأولى وأهم وأتم وأقوى وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.